śpiewane Bogu. Te drzewa, te kaskady, iskier ten oddech nieba, zamknięty jak w kolebach. Takie serce jak gwiazdki, takie oczu obłoki, taki lot za wysoki. Takie serce Chociaż artysta, który stworzył pierwsze z tych dwóch nagrań, nie jest tak do końca debiutantem, bo Muza Men już kilka lat na polskiej scenie muzycznej działa, no to wokalistka, która użyczyła głosu do utworu Nie Wiem Czemu, na pewno debiutantką jeszcze jest i czekamy na jej album, Zosia Szklarska. no właśnie, w wspaniałej likwidowo-drum'n'bassowej kompozycji. A potem na pewno debiutantka Micro Heart, czyli Izabela Kopeć i jej interpretacja, muzyczna interpretacja wiersza Kamila Krzysztofa Baczyńskiego. To jest audycja Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą sobotnio-niedzielną noc między 2 a 4. Witam tych z Państwa, którzy postanowili włączyć radio o tej porze, mimo tego, że jeszcze podczas dzisiejszego dnia, dokładnie o godzinie 20, będziemy słyszeli się na antenie radia w audycji Trójka Live, to dzisiaj podczas tej nocy chcę Państwa na kilka koncertów też zabrać. Ten odbył się 9 lutego 2023 roku w słynnej sali Brooklyn Bowl w nowojorskim Williamsburgu. Na scenie legenda, jeżeli chodzi o granie jazzowe, granie funkowe i amerykańskie granie. Formacja The Headhunters, koncert, którego pierwszej części słuchaliśmy w minionym tygodniu w audycji Jazz and Bass, ale powiedziałem, że wrócę do tego wydarzenia, bo tam piękne dźwięki zawarte są na tych trackach. Więc robię to właśnie w tym momencie i razem z Państwem oddaję się słuchaniu. Thank you. Oj. Thank you. the great Bible choir. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bill Summers destroyer, we going to New Orleans? It's Mardi Gras time tonight. Ain't no party like a New Orleans party. Ain't no party like a New Orleans party. Yeah. Ain't no party like a Brooklyn party. Ain't no party like a Brooklyn Bowl party. Yeah. Said we gonna dance, we gonna shout, we gonna have some for the hour. Ain't no party like a Brooklyn party. We're gonna dance, we're gonna shout, we're gonna have some fun tonight. Ain't no party like a Brooklyn party. Watch this. Let me see you clap your hands. Come on, clap your hands to the funky beat, y'all. Come on, stomp your feet. Come on. To the funky beat. To the headhunter's beat. Watch this, y'all. Let me tell you, ain't no party like a headhunter's party. Ain't no party like a headhunter's party, y'all. Watch this. See, little bitty boy got a heart of steel, y'all. He can't boogie now. Since your wheel with the silken music. to feel the music, yeah. I've been so good for your body. You feel so good. Na początku kompozycja Herbiego Hancocka Watermelon Man, potem Loft Funk, Chameleon i Hey Pocky Away. Formacja Headhunters w składzie Bill Summers, Mike Clark, Donald Harrison, Kyle Russer i Chris Severin. Wszystko to odbyło się 9 lutego 2023 roku w Brooklyn Bowl w Williamsburgu. Myślę, że jeszcze będziemy wracali do tego koncertu, bo nie wiem jak państwo, ale oczarowała mnie ta muzyka, odkąd poznałem zapis na płycie audio. Jazz and Bass na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to ze Stanów Zjednoczonych przeniesiemy się do Londynu. Niesamowity skład, niesamowite zjawisko, niesamowity projekt. London Brew. Thank you.

Thank you. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnispowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Można powiedzieć, że to projekt przez wielkie P, bo kto tam nie brał w nim udziału. Zaczęło się od koncertu w londyńskim kościele z okazji 50-lecia wydania płyty Beaches Brew Milesa Davisa, a potem stworzona została cała płyta. Nubia Garcia, Tion Cross, Benji B., Tom Skinner, ale to tylko kilka nazwisk, które wzięły udział w tym kilkunastoosobowym projekcie. Nie zawsze łatwa w odbiorze ta muzyka, ale jeżeli przysłuchamy się dosyć uważnie, to można wychwycić to, co pięknego tworzą no tacy bardzo ważni współcześni brytyjscy muzycy. Jazz and Bass, a propos Miles Davis z koncertu naszego ulubionego, no to proszę bardzo.